حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا صرف نور ہیں، بشر نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بشریت کا انکار کفر ہے. لیکن آپ کو تو قرآن نے بھی بشر کے طور پر ذکر فرمایا. بشر کہنے کے بجائے حکم یہ کہ ہم ان کو خیر البشر کہیں، سید البشر کہیں. خیر البشر معنی سارے انسانوں سے بہتر، سید البشر سارے انسانوں کے سردار. کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سنتوں کا آئینہ دار ہو، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے نا، یہ بولیں گے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے. انسان تو ہے مگر نیک کا ہم نے اس کو اضافہ کیا نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں، صرف نور نہیں کہتے، نورانی بشر، نوری بشر. اس کے لیے، اس کی تفصیلی معلومات کے لیے اگر آپ کو وسوسے آتے ہوں تو حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب رسالہ نور، بے مثال رسالہ ہے، اس کو پڑھی ہے. میں نے اس وقت یہ دیکھا ہے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. رسائل نعیمیہ میں وہ رسالہ شامل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.